Media Onet Przegląd Sportowy poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa 8 maja, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Służby wyjaśniają, jak i dlaczego rosyjski żołnierz walczący na Ukrainie znalazł się w Polsce. Zatrzymała go Straż Graniczna. Najciekawsze startupy nagrodzono na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach. We Francji jest już olimpijski ogień. To pierwszy etap sztafety, która zakończy się w Paryżu. Polskie służby sprawdzają, czy zatrzymany w naszym kraju rosyjski żołnierz rzeczywiście uciekł z frontu w Ukrainie. Mężczyzna przedostał się do Polski przez Białoruś. O szczegóły pytał Michał Fedusio. 41-letniego Rosjanina funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali na terenie województwa podlaskiego. Posiadał przy sobie aktualne dokumenty wojskowe. Walczył na froncie na terenie Ukrainy. W tej chwili w stosunku do mężczyzny funkcjonariusze Straży Granicznej prowadzą dalsze czynności. Relacjonowała rzeczniczka prasowa podlaskiego oddziału Straży Granicznej Katarzyna Zdanowicz. Kluczowym zadaniem polskich służb będzie sprawdzenie rzeczywistych intencji żołnierza związanych z jego pobytem w Polsce, uważa były szef Wojskowych Służb Informacyjnych Marek Dukaczewski. Ta sytuacja może być sytuacją rzeczywistego poszukiwania przez młodego żołnierza ratunku na Zachodzie, ale znam metody pracy Rosjan, nie wykluczałbym również prowokacji. Informacji od strony polskiej na temat zatrzymanego żołnierza domaga się rosyjska ambasada w Warszawie. Michał Fedusio, Polskie Radio. Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiada nowelizację tzw. ustawy Kamilka. Dzisiaj mija rok od śmierci ośmiolatka, który został śmiertelnie pobity przez ojczyma. O tym, co jeszcze można zrobić, aby zwiększyć ochronę dzieci przed krzywdzeniem, dyskutowali w siedzibie resortu sprawiedliwości przedstawiciele m.in. policji, organizacji pozarządowych, Rzecznika Praw Dziecka, Ministerstwa Edukacji oraz resortu do spraw równości. Nie uchylamy się od spojrzenia w pewne niedociągnięcia tych regulacji i zamierzamy tę ustawę znowelizować. Już żeśmy podjęli działania w tym zakresie. Zapowiadała wiceminister sprawiedliwości Zuzanna Rudzińska-Bluszcz. Ustawa w pierwotnej wersji powoływała zespół do spraw analizy zdarzeń, na skutek których małoletni poniósł śmierć lub doznał ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, weryfikację karalności osób pracujących z dziećmi oraz wprowadzenie standardów ochrony małoletnich. Nagrody dla najciekawszych startupów, czyli młodych, innowacyjnych przedsiębiorstw, przyznano podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Wśród wyróżnionych znalazł się startup Ecobin Politechniki Warszawskiej, który dzięki nowoczesnej technologii daje drugie życie odpadom kawowym. Firma współpracuje z punktami, które produkują duże ilości fusów. Na przykład kawiarniami, biurami czy wytwórcami kawy instant. Od nich zbieramy te fusy i w naszej technologii najbardziej zaawansowanej na świecie przetwarzamy je na 5 rodzajów biosurowców, a to są biosurowce, które są powszechnie używane w bardzo różnych branżach, na przykład kosmetyczna, żywieniowa, opakowaniowa. I to, co wyróżnia nas, to jest to, że nasze surowce mają niski ślad węglowy, więc firmy są bardzo zainteresowane takim wytworzonym z odpadów surowcem ze względu na to, że mogą zmniejszyć swój ślad środowiskowy. Mówiła Monika Radomska z Ecobin. Najlepsze startupy z całej Polski otrzymały nagrody finansowe oraz możliwość współpracy z mediami oraz międzynarodowymi korporacjami. Olimpijski ogień dotarł do Francji. Rozpalona w Grecji pochodnia została przywieziona statkiem do Marsylii. To pierwszy etap francuskiej części olimpijskiej sztafety, która zakończy się w Paryżu 26 lipca podczas ceremonii otwarcia letniej olimpiady. Olimpijski ogień przybył z greckiego Pireusu do Marsylii na pokładzie Belema, zabytkowego trójmasztowca, który wpłynął wieczorem do miejscowego portu. Na jego cześć nad miastem przeleciał zespół akrobacyjny francuskich sił powietrznych. Samoloty pokryły niebo smugami w kolorach francuskiej flagi. Potem organizatorzy ujawnili oficjalną melodię paryskich igrzysk, która będzie towarzyszyć całej imprezie. Szef komitetu organizacyjnego igrzysk Tunie Stongy nie krył entuzjazmu. Czekaliśmy na to 100 lat, to wyjątkowa chwila. Zaczynamy, igrzyska się rozpoczynają i wracają do Francji, powiedział Stongy, przypominając, że Paryż będzie gościł igrzyska po raz pierwszy od 1924 roku. Pierwszą osobą, która poniosła pochodnie we Francji, był pływak i mistrz olimpijski Florent Manoudou. Ogień zapłonął w specjalnym kotle ustawionym w marsylskim porcie. Jutro olimpijska pochodnia rozpocznie podróż do Paryża. Z Marsylii dla Polskiego Radia. Stefan Folzer. Premier Węgier Viktor Orbán otrzymuje miesięczną pensję w wysokości ponad 6 milionów forintów, co jest wysoką kwotą jak na standardy europejskie, oceniają eksperci z węgierskiego portalu gospodarczego G7. Po przeliczeniu to około 70 tysięcy złotych. Choć Orbán nie zarabia najwięcej spośród szefów europejskich rządów, to na Węgrzech jest największy kontrast między zarobkami premiera a średnim poziomem życia obywateli. Pensja Orbána wzrosła w połowie 2023 roku o ponad 500 000 do ponad 4 milionów forintów. Oprócz tej kwoty Orbán otrzymuje jeszcze dietę parlamentarzysty. Pomimo tego oficjalne oszczędności premiera są dość niewielkie, zauważają węgierskie media. W tym roku Orbán zadeklarował po przeliczeniu trochę ponad 110 tysięcy złotych. To nawet mniej niż w zeszłym roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy i jutro pogodnie, chwilami będzie jednak się chmurzyć i jutro na północnym wschodzie możliwe przelotne opady deszczu. Nad ranem na termometrach zobaczymy od 2 do 7 stopni, na północnym wschodzie możliwe przymrozki do minus 5, w ciągu dnia od 14 do 21 stopni. Ogłoszenie społeczne. Kiedy przyjedzie tata? Powinien już być. Wiesz, jak to jest w Straży Pożarnej. Może miał dłuższą akcję. Tata? Oj, dzień dobry. Kim panowie są? Dzień dobry. Jesteśmy z jednostki twojego taty. Możesz poprosić mamę? O nie, proszę, nie. Co się stało? Gdzie jest tata? Takich historii jak ta mamy 140. Dla ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla nich tata. Pomóż, by chciało im się żyć. Fundacja Dorastaj z nami. Wejdź na stronę www.dorastajznami.org i poznaj historię dzieci bohaterów. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Myself walking to you, my girl, down the path through the stables, my heels cracking on the floor, my hands broken. You're watching me now as I walk round the pools, my hair lank and green, my head bowed in sorrow. Or so it seems. Oh, let it go. Let it go. On the hill where the buzzard flies, my heart is still as night. Oh, sleep now next to me, my love. my soul, oh, my spirit, where do you fly? Stand by your side as the spring sunlight grows. Clouds cover the sky in clear. And I see the sea far away. I breathe spring, and winter is my pillow. Oh, these crows that keep me company. Znakomity klimat. Time is Broken, to za nami. Utwór z nowego albumu belgijskiej wiolonczelistki i skrzypaczki Catherine Grandors, artystki, która 2 lata temu nagrała epkę wraz z Iggym Popem, a teraz przychodzi z kolejnym materiałem, z płytą, która jest zbiorem utworów o życiu, miłości i śmierci inspirowanym mitologią. Bardzo polecam posłuchać tego albumu w całości, chociaż ostrzegam, nie jest to lekkie doświadczenie. Dobry wieczór. Tych, którzy dołączyli teraz do grona słuchających, informuję, że jest to audycja Białe Szumy. Dziś na stanowisku realizatora Elżbieta Malinowska, a ja się nazywam Justyna Grabarz i będę tu do 23. I tak jak to było w pierwszej godzinie naszego spotkania, znowu zahaczymy o wątek muzyki filmowej. znowu mamy nie tylko wątek filmowy, ale także włoski, bo to ścieżka dźwiękowa do filmu włoskiego reżysera Daniela Lucchettiego. Choć stoi za nią, no właśnie, Thom Yorke. Mowa o produkcji Confidenza, która weszła do kin 24 kwietnia. Jest to adaptacja powieści Domenico Stargone. Ja filmu jeszcze nie widziałam, ale jeśli wygląda tak, jak brzmi muzyka, która go wypełnia, to właściwie w ciemno mogę powiedzieć, że jest to film warty uwagi. Ta ścieżka dźwiękowa to nie tylko utwory instrumentalne. Thom Yorke udziela się tutaj również wokalnie, między innymi w utworze Knife Edge. Thank you.

horse run free, 'cause the desert had turned to sea. There were plants and birds and rocks and things. There were sands and hills and rings. The ocean is a desert with its life underground and the perfect disguise above. Under the cities lies a heart made of ground, but the humans will give no love. You see, I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain. La, la, la, la, la, la. Wydaje mi się, że słuchałam tego utworu 1000 razy, a nadal sprawia mi mnóstwo frajdy. Zresztą wiem, że nie tylko ja mam takie odczucia. A Horse with No Name, kompozycja, która jest jak powiew świeżego powietrza, mimo że przecież opowiada o podróży przez pustynię, ale opowiada też o wolności i to jest właśnie ten powiew świeżego powietrza. To utwór z roku 1971, więc skoro już pozwoliłam sobie na taką wycieczkę w czasie, to w latach 70. pozostaniemy jeszcze na moment, tym razem w związku z pewną ważną płytową rocznicą. Rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my opened mind, possessing and caressing me. Across the universe, thoughts meander like a restless wind inside a letterbox. They tumble blindly as they make their way across the universe. Inciting and inviting me. Limitless undying love which shines around me like a million suns. It calls me on and on across the universe. Jackaroo Dave. Oh, nothing's gonna change Across the Universe, chyba najbardziej szumiący utwór z płyty Let It Be. No, może poza kompozycją tytułową, ale dzisiaj wolałam sięgnąć po inny utwór z tej płyty. Utwór, który chyba trochę rzadziej można w radiu usłyszeć, a przecież to również piękna kompozycja. Nie powiem, że to moja ulubiona płyta Beatlesów, ale jako, że właściwie każdy album Beatlesów można zaliczyć do kategorii muzyki świetnej, to informuję, że dzisiaj Let It Be obchodzi swoje urodziny. Dokładnie 74. 54, przesadziłam trochę. Możemy trochę poświętować, to ostatnia płyta czwórki z Liverpoolu. Na zegarze 27 minut do 23. Wracamy do rzeczywistości z lat 70. do współczesności. Muzyki świeżo wydanej, w tym przypadku przez zespół Worries and the Other Plants. Ich lekko psychodeliczne brzmienie. Kolejny świetny single zatytułowany Diamond. I just want you to feel alright. I'm not even on my own side. I'll be the same. trying too hard. You've known me since I was counting stars. I'm not up to something new. I want you to prove. And this is why. This is why. This is why my heart beats so quickly. This is why my lungs are so tired. To put it simply, whether life is hell or heaven, I worry 24/7. Oh, I remember my childhood dreams, worrying for what seemed like every night of my life. All the flowers felt like knives, and I thought clouds were just smoke from a fire. Love was wrapped in barbed wire, and a heart was just something to break, give or take. And this is why, this is why, this is why my heart beats so quickly. This is why my lungs are so tired. To put it simply, whether life is hell or heaven, I worry 24/7. This is why my lungs are so tired. To put it simply, whether life is hell or heaven, I worry 24/7. Znowu muzyka nowa na pierwszym planie, ale jak pojawiają się takie piękne rzeczy, to nie sposób o nich nie powiedzieć. To była nowojorska artystka Margaret Glasby i fragment jej epki zatytułowanej The Sun Doesn't Think. Ale takich cudnych kobiecych głosów mam dla Państwa więcej i teraz album, który absolutnie mnie zauroczył swoją lekkością i emocjonalnością. Silent Stories to jest nowiutki album Sophie Paez, artystki, która pochodzi z Kostaryki, chociaż od jakiegoś czasu tworzy w Berlinie i tam także nagrała swoją debiutancką płytę pod czujnym okiem Olafura Arnaldsa. My posłuchamy dzisiaj dwóch niedługich kompozycji z tego albumu. Pierwsza z nich to ciąg cyfr 1, 1, 2, 3. Druga, no tu usłyszymy także głos Sophie Paez. Porque. Thank you. recorro las calles, no sé a dónde voy. Cuando veo tu cara en la luz de cóż to jest za magia? Sophie Páez, drodzy Państwo, artystka, która brzmi trochę jakby pochodziła z innego świata albo z jakiejś morskiej przestrzeni. I teraz uwaga, wiem z dobrych źródeł, że w przyszłym tygodniu Sophie Páez zagości w audycji Rotacja Michała Kowarskiego. Wtedy też z pewnością pojawi się więcej utworów ze wspomnianej płyty Silent Stories. No i posłuchamy pewnie między innymi, jak wyglądał proces jej tworzenia. To zachęcam do słuchania, bo z pewnością będą to piękne rzeczy. A teraz, skoro nam wybrzmiał język hiszpański, to teraz coś po portugalsku. Lauro, Wax Machine i Lugar. Todo lindo dia. Lauro, czyli urodzony w Brazylii, twórca projektu Wax Machine, tym razem dzieli się ze światem materiałem solowym. To właściwie dopiero drugi utwór, który wypuścił w świat. I są to rzeczy tak samo pięknie płynące, jak jego muzyka z Wax Machine, może odrobinę spokojniejsze i jeszcze bardziej rozmarzone. Ale żeby jeszcze pozostać przy jego bardzo ładnych kompozycjach, pozwolę sobie sięgnąć po wydany właśnie pod szyldem Wax Machine album Hermit's Groove, Guardians of Eden. Thank you.